Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 23 listopada, jest 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najwcześniej jutro Hamas może wypuścić pierwszych zakładników, informuje Narodowa Rada Bezpieczeństwa Izraela. Koalicja Obywatelska jest przeciwko jakimkolwiek zmianom unijnych traktatów, powiedział w Trójce sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Gwałtowna zmiana pogody. IMGW ostrzega przed wichurami i marznącymi opadami w całym kraju. Wbrew zapowiedziom nie będzie dziś zawieszenia broni w Strefie Gazy i nie dojdzie w związku z tym do uwolnienia izraelskich zakładników. Szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa Izraela poinformował, że operacja uwolnienia porwanych idzie zgodnie z planem, ale nie odzyskają oni wolności przed piątkiem. Wojciech Cegielski. Nie wiadomo, co jest powodem opóźnienia. Część źródeł w Izraelu sugeruje, że Hamas nie ratyfikował jeszcze porozumienia o zawieszeniu broni, a część, że strona palestyńska wciąż nie przysłała listy osób, które chce uwolnić. Premier Benjamin Netanyahu mówił wcześniej, że uwolnienie zakładników nie zawsze jest możliwe poprzez działania zbrojne. Nawiązał w ten sposób do swoich wcześniejszych zapowiedzi, że jednym z celów operacji wojskowej jest odbicie porwanych. Operacja zbrojna nie zawsze jest możliwa. Wykorzystujemy więc każdą okazję, każdy cień szansy, by uwolnić zakładników, bo ich powrót to nasza święta misja. Umowa z Hamasem przewiduje, że fanatyczni bojownicy będą przez 4 dni wypuszczać po 12-13 osób, kobiet i dzieci. Na wolność ma wyjść w sumie 50 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Strefie Gazy to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta 7 października. Zginęło wówczas 1200 Izraelczyków, do niewoli trafiło około 240 osób. W trwających od tego czasu w izraelskich atakach zginęło ponad 14,5 tysiąca Palestyńczyków, w tym co najmniej 5,5 tysiąca dzieci. Koalicja Obywatelska jest przeciwna zmianie traktatów unijnych, powiedział w Trójce sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Jak dodał, świadczy o tym wczorajsze głosowanie w Europarlamencie, podczas którego przeciw zmianom opowiedzieli się europosłowie z PiSu, PO i PSL-u. Za projektem było tylko 7 europosłów Nowej Lewicy oraz deputowana Polski 2050 Róża Thun. Propozycje zmian większością głosów przyjęto. Marcin Kierwiński mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że głosowanie nie przesądza ostatecznie o losie zmian. Jak przypomniał na naszej antenie, kandydat Koalicji Obywatelskiej na premiera jasno opowiedział się przeciw zmienianiu traktatów europejskich. My jako Koalicja Obywatelska jesteśmy przeciw jakimkolwiek zmianom. Uważamy, że aktualne rozwiązania prawne są dobre, optymalne. Natomiast też nie robiłbym z tego, co się wydarzyło, wielkiego dramatu. Donald Tusk bardzo jasno powiedział, jakie jest jego stanowisko. Jest przeciwnikiem zmian w tym zakresie. Mówią, ojej, pozbawiają nas suwerenności. Nie. To dlaczego państwo są przeciw zmianom? Bo aktualne rozwiązania są naszym zdaniem lepsze. Niepodporządkowanie się zmianom traktatowym może grozić unijnym państwom sankcjami finansowymi, mówiła w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Jak dodała, kompetencją Brukseli ma podlegać m.in. edukacja, w tym programy nauczania. Jeżeli kraj się nie dostosuje, nie będzie na podstawie tych wytycznych realizował programów nauczania w danym kraju, rodzice nie będą mieli wpływu na to, czego ich dzieci są uczone, bo dyrektywy przyjdą z Brukseli. Jeżeli to nie zostanie zaakceptowane, to kraj będzie po prostu karany. A tak naprawdę to chodzi jeszcze o to, ażeby te kraje, które mają wątpliwości, po prostu próbować wypchnąć z Unii. Po ostatecznym zatwierdzeniu nowych zapisów zmiany trafią do ratyfikacji przez państwa członkowskie. Obecna wersja traktatów Unii Europejskiej obowiązuje od 1 grudnia 2009 roku. Policjanci CBŚP zatrzymali 14 członków gangu wyłudzającego pieniądze od internetowych inwestorów. Obiecywali odzyskanie środków straconych na inwestycjach na rynku Forex i kryptowalut. Mariusz Pieśniewski. Zatrzymani, działając w dwóch firmach podszywających się pod kancelarię prawne, obiecywali pomoc poszkodowanym w internetowych inwestycjach, kazali wpłacać 5-10% kwoty, którą poszkodowany chciał odzyskać i podejmowali jedynie pozorne działania prawne. W rzeczywistości nie było szans na odzyskanie pieniędzy, a firma ograniczała się do zatrudnienia pracowników infolinii bez kwalifikacji, którzy mieli przyciągnąć kolejnych klientów. Zdaniem śledczych w ciągu 3 lat zatrzymani mogli oszukać setki osób na kwotę ponad 90 9 milionów złotych. Podczas zatrzymań zabezpieczono dokumentację i nośniki danych. Wszystkim 14 osobom postawiono w prokuraturze regionalnej w Warszawie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W całym kraju załamanie pogody. Wieje silny wiatr, są marznące opady, a na północy intensywny deszcz. Dla wybrzeża, a także dla południowych powiatów Małopolski, Śląska i Podkarpacia zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Im bardziej na północ, tym silniejsze będą porywy, nawet do 90-95 km na godzinę. W pozostałej części kraju nieco mniejsze, ale niebezpieczne do około 85 km na godzinę. W górach to nawet 140, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, no rzeczywiście, wczoraj była taka trochę pogodowa cisza przed burzą. Dziś aura rzeczywiście zaczyna dawać nam się we znaki. Są kłopoty. Zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. I te opady, proszę Państwa, marzną. No bo wczoraj był mróz, więc ziemia zmarznięta i to, co teraz pada, zamienia się po prostu w lód. Mimo że dziś dużo cieplej, od 6 stopni w centrum do 11 na zachodnim wybrzeżu. W najcieplejszym momencie dnia to wszystko. No i ten wiatr, który wieje. Jak Państwo słyszeli, w górach nawet do 140-150 km na godzinę. No a na nizinach tak koło 80. Bardzo dokuczliwy i nieprzyjemny. Sześć i pół minuty po godzinie 10. Dzień dobry Państwu ponownie. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na kolejną godzinę przeglądu najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. U nas najnowsze wynalazki, najnowsze odkrycia, najnowsze badania. Witold Lazar, będziemy razem do 12. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji przedpołudniowej. 16 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, godzinę temu opowiadałem Państwu o Leonardo Fibonaccim, genialnym matematyku z Pizy. Dziś dzień Fibonacciego. No i przy tej okazji przytoczyłem jedną z jego rozpraw matematycznych. Kupiec podczas swojej podróży handlowej do Wenecji podwoił tam swój początkowy kapitał, a następnie wydał 12 denarów. Potem udał się do Florencji, gdzie znowu podwoił liczbę posiadanych denarów i wydał 12. Po powrocie do Pizy po raz kolejny podwoił swój majątek i znowu wydał 12 denarów i został bez grosza. Ile denarów miał na początku? No Państwo uwielbiają takie rzeczy. Czy ta odpowiedź to 11 dinarów miał ten Fabien Michnik? Ja do samochodu słuchałem tej rozprawki i zacząłem szybko w głowie myśleć. Myślę, że chyba 11 dinarów miał ten matematyk od tych ciągów. Fibonacci za pierwszym razem miał 3 denary, a za drugim razem miał 4 denary. Znaczy jak to za pierwszym 3, a potem 4? Znaczy przyznam się, że ja sam próbuję i jakkolwiek bym liczył, wychodzi mi, że jednego musiał zgubić albo znaleźć. No jeśli państwo wiedzą, jaka jest odpowiedź, to właściwy ciąg w tej sprawie składa się z dwóch dwójek i siedmiu trójek. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Program Trzeci Polskiego Radia. kuparny.